Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Βυζδέκης. Ναι, σήμερα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καλαμούκη που τα χώνει στο Ζήλα και στον Καμένο. Αλλά έχω μία αίσθηση. Είστε μία χιουμοριστική εκπομπή στο Real. Βάλτε και μία νότα αισιοδοξίας. Για σας η νότα αισιοδοξίας πόσες λέξεις έχει? Τέσσερις. Ωραία. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Τέλος. Φέτος δεν έχει επανάληψη το απόγευμα. Έχει 8 η ώρα. Α, 8 η ώρα, εντάξει. Πέρσι ήταν 7 και μπερδεύτηκες, ε. Όχι, μία με δύο έχω τα παιδιά που τρώνε τώρα να ακούνε Ελληνοφρένεια, τους ταξιτζίδες, ξέρεις, δεν. Μετά τους τρέχω, δεν μπορούσα να την ακούσω ποτέ. Γι' αυτό θέλω να την ακούω, εντάξει. Α, εντάξει, οκ. Okay. Προστατεύεις τα παιδιά σου από την Ελληνοφρένεια, με λίγα λόγια. Είναι δεκάχρονα τώρα, λίγο. Σιγά, μωρί, πότε θα μάθουνε. Στα 20 περιμένεις. Εκεί πάει, ό,τι ζημιά έχει γίνει, έχει γίνει. Τα βασικά τα έχουν μάθει, αλλά εντάξει, μετά με ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, γιατί ξέρεις. Το πρόβλημα είναι δικό σου, που δεν ξέρεις να τους πεις τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, όχι των παιδιών. Οι γονείς είναι το πρόβλημα σε αυτά. Να τα ακούνε το μεσημέρι την ώρα που τρώνε, με καταλαβαίνεις. Γιατί, επειδή λέμε για φίδια. Πάμε και τρώμε και βάζει φίδια και μαλακίες. Να πω κάτι για τον Ελλάς. Κάτι. 40 πύχες λεβεντιά στον πρώτο καβαλάρι για τον Άρη Βελουχιώτη και για τους υπόλοιπους. Ήταν ο Βελουχιώτης αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν ο Βελουχιώτης αρχηγός του λαού μας και του Ελλάς. Δεν είναι της ελληνικής αστυνομίας ο Ελλάς. Τι είναι, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ επειδή δεν βλέπω μόνο ΕΡΤ, αλλά τα μάτια μου τα έχω ανοιχτά και τα αυτιά μου πολύ πιο ανοιχτά. Διαβάζω και ριζοσπάστη, διαβάζω, ακούω και. Μη βιάζεσαι, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Η ιστορία έχει γραφτεί και δεν μπορεί να την ξαναγράψει κανένας μα κανένας κερατάς. Ρε φίλε, αυτός ο Καλαμούκης καρφώνεται συνέχεια. Έχει μεγαλώσει μάλλον, ε. Και κρίνει εξιδίων τα αλότρια από το κόμμα του. Λοιπόν, είπε ότι δεν είναι έντιμη η συνεργασία του Τσίπρα με τον Καμένο. Γιατί είδε τον Καμένο να τον ρίχνει. Όχι, όχι, είναι έντιμη. Δεν είναι κουβέντα. Α, το είδε να τον ρίχνει. Αλλά κρίνουν εξιδίων του. Μεταξύ του τα κουκούδια τρώγονται. Κατάλαβες. Ο ένας βρίζει τον άλλον. Εντιμότατη είναι η συνεργασία. Θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Εντάξει, μέχρι τον κοριδαλό. Εγώ θέλω να δω το συμβόλαιο και κυρίως το σημείο που λέει για τις ρήτρες. Ποιες ρήτρες? Αυτό ακριβώς. Της έντιμης συνεργασίας. Ότι τι πληρώνει όποιος πάσει το συμβόλαιο. Εγώ αυτό θέλω να δω. Εξιδίων κουκούς. Ναι, παιδί μου, αυτό. Κατάλαβες τώρα εσύ. Κατάλαβες και να μην θες. Κατάλαβες. Έλα. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, έκτη δημοτικού σήμερα. Έκτη δημοτικού σήμερα. Λοιπόν, έκτη δημοτικού, δασκάλα εγώ τώρα εκεί μέσα. Δασκάλα μου. Λοιπόν, ένα αναδυόμενο χρυσαυγητάκι, να πω, ελπίζω πως όχι. Τέλος πάντων, λέει κυρία, εγώ πιστεύω την ελληνική σημαία πρέπει να τη σηκώνει μόνο Έλληνας. Λοιπόν, και ξεκινάει, είμαι σε σχολείο στο οποίο τα μισά παιδιά είναι Ελληνόπουλα, τα άλλα μισά ξένα Ελληνόπουλα. Τώρα καταλαβαίνεις. Ναι, με τέτοιους γονείς, καταλαβαίνω. Λοιπόν, με τέτοιους γονείς που λένε τέτοια στο σπίτι. Αν αυτό είναι Ελληνόπουλα, άστο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκινάει μια συζήτηση. Εγώ ακόμα, δηλαδή, πήρα θέση κι εγώ, εντάξει, αλλά τα περισσότερα δεν είπαν τα παιδιά μεταξύ τους. Εγώ τώρα έχω φρικάρει τη ζωή μου για το τι θα κάνω αύριο. Τι θα πω αύριο. Και όλα αυτά ξέρεις πως ξεκίνησαν. Πώς. Γιατί γίνεται κλήρωση, ευτυχώς τουλάχιστον γίνεται κλήρωση, για τη σημαία. Λοιπόν, ναι, τελικά κληρώθηκε σημαιοφόρος ένα κοριτσάκι την Αλβανία, το οποίο παρεμπιπτόντως ως συνήθως είναι η καλύτερη μαθήτρια. Πάρτε. Ναι, και αυτός μπήκε παραστάτης. Ωραία, πακέτο το χρυσαυγητάκι, λοιπόν, το κολαπτώμενο. Ξέρεις τι είναι το καλύτερο, ότι ο κολλητός του είναι από το Πακιστάν. Πάντως, πες μου αυτόν τον παραλογισμό τώρα. Τον παραλογισμό. Τι κάνουμε με αυτόν τον παραλογισμό? Τι κάνουμε, μωρή, εσύ είσαι η δασκάλα, εγώ είμαι η δασκάλα. Εσύ θα βρεις την άκρη, εσύ κτίρι, τι πήγες, τι τα θέλεις, δεν σε έτρωγε. Τα ξέρεις αυτά όταν πήγαινες. Πήρα τηλέφωνο γιατί πριν από λίγο άκουσα έναν που λέει ότι μέσα στην τάξη ένα συμβάν, ποιος απελευθέρωσε την Ελλάδα το 21 και ποιος το 40 και τα λοιπά, το 44. Μας ακούνε πολλοί δάσκαλοι τελικά, εκεί καταλήγω. Ναι. Ωπς, κατευθείαν του 20. Μπράβο. Σε περίμενα γι' αυτό. Τι έγινε? Καλά. Λονδίνο, έχω να σε πάρω καιρό. Με θυμάσαι? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ξεχνιέσαι εσύ. Έτσι, μπράβο. Στολή πήρα. Πρώτον, να διορθώσω σε κάτι το Θυμιό. Και δεύτερον, να φιλεναδίσουμε λίγο να σου πω τα νέα. Ξέρεις, κουτσοβολιά από πρώτο χέρι και έτσι. Είναι έγκυος η Μέγαν Μέρκελ, η γυναίκα. Τα ξέρω, μωρή, από σένα περίμενα να έρθει από το Λονδίνο η είδηση. Την ξέρω. Πότε το είπατε εκεί πέρα, τα μάθατε τα νέα? Βέβαια τα μάθαμε τα νέα. Εντάξει, απογοητεύτηκα, αλλά χαίρομαι που κυκλοφορούν τα νέα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Στο παλάτι γενικώς έχουμε άνθρωπο. Ναι, οκ. Τους έχουμε στο νου μας πάντα. Εντάξει, ναι. Έχει βγάλει και επίσημη ανακοίνωση στο παλάτι. Έβγαλε ανακοίνωση, έχουν σπάσει όλα τα μέσα ενημέρωση έκτακτο ότι είναι έγκυος η Μέγαν Μάρκελ. Ωραία, άκου να σου πω και αυτό που δεν ξέρεις τώρα, τώρα το σκέφτηκα. Background information. Ναι. Το ανακοίνωσε στη Βασίλισσα, στον Κάρολο και στους άλλους δύο που έχουν διανοβολήσει τα τρία στη μικρή οικογένεια. ναι. Το γάμο τη πριγκίπισσα Ευγενία που έγινε πριν από καμιά εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το ήξερα. Μπράβο, αυτό δεν το ήξερα. Εσύ όμω το ήξερε ότι περιμένει το μωρό την άνοιξη του 19. Άρα το σημαίνει πρώτο... ότι είναι ήδη 2-3 μηνών. Το ξέρω, αλλά. Το ξέρει, δεν το λε. Βγαίνει ότι παντρεύτηκε τον Ιούνιο. Αυτό πολύ με τσατίζει. Που παντρεύονται και κάνουν κατευθείαν παιδί, να μην έχει προλάβει να κάνει ένα ταξίδι, ένα συζυγικό καυγά, κάτι. Βρε, παιδί μου, μισή ενημέρωση παίρνετε. Είναι ήδη στην Αυστραλία για το πρώτο του επίσημο ταξίδι ως Royal Couple κτλ. Τώρα προλαβαίνουν, πάντα κάνουν γρήγορα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Γίνονται σε βιασύνη. Δεν προλαβαίνει να μείνει με τον άλλον στο ίδιο δωμάτιο σε διακοπέ, να δει άμα ακούγεται όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, αν πατάει το καζανάκι ή όχι, αν πετάει βρακιά στο πάτωμα. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα δει νωρί, όχι όταν κάνει παιδί που είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Να χωρίσει νωρί όταν γίνεται. Όχι να έχει παιδί και να πληρώνει και διατροφέ μετά. Και πήγαινε έλα και το παιδί τη αφού. Άσε με τώρα. Δεν κοιμάσαι, δεν ξηρεί τα πόδια σου, δεν προλαβαίνει να. Τίποτα, παιδί μου, νωρί αυτά. Νωρί διακοπέ, νωρί για να παίρνει χαμπάρι. Κάτσε να σου πω και το άλλο τώρα που θέλω για το Θήμιο, για τους Forensic Architecture. Δεν είναι αρχιτέκτονες. Ποιος ενδιαφέρεται, είναι ένα γκρουπ που είναι στο Goldsmith στο Πανεπιστήμιο. Και το Architecture έχει να κάνει λίγο πώς χτίζουν τις υποθέσεις με κάμερες και με τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Goldsmith και να τους βρει. Είναι ενδιαφέρον. Λες για τα παιδιά που έκανα ανάλυση στα βίντεο την υπόθεση Φίσα. Ακριβώς. Και έχουν κάνει πολλές δουλειές. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-3 χρόνια που κάνουν δουλειές και προς τα έξω, ίσως και περισσότερο εκείνοι. Και θα κάνουμε κι εμείς εδώ στο Λονδίνο, προσπαθούμε λίγο να οργανωθούμε να κάνουμε μια. Α, η Μωρή οργανωθεί, τα εισιτήρια. Α, και το άλλο που θέλω να. Και άλλο, το τηλέφωνο δεν το πληρώνετε στην Αγγλία. Το πληρώνω, αλλά για σένα είσαι μεγάλη καψούρα. Το ξέρω, μωρό μου, λέγε. Μου έχει κάτσει στο αφαλόκομα που λένε στο χωριό μια φίλη μου εδώ στην Αγγλία. Ένα τύπο που είχε πάρει πριν από κάποιο δύο εβδομάδε, τρει και σου είπε ότι είναι χιουμορίστα γιατί ακούει σε Φερλή και βάζει και τα παιδιά του να ακούν σε Φερλή. Αχ, τ' άκουσα αυτό, έκανα πώ δεν. Πώ συγχύστηκα. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Σπαράζει μέσα σου. Σπαράζω μέσα μου. Έχει εκνευρισμό. Έχω εκνευρισμό, έχω άστα. Φιλιά, θα καπώ. Κουράγιο. Τι έμαθα, ποιο απελευθέρωσε στην Αθήνα, λέει, 28η. Η ελληνική αστυνομία, ποιο. Α, εντάξει, ήθελα να το ακούσω ξανά και από σένα, από έμπειρα χείλη. Ποια 28η ρούλα, μένα. Συγγνώμη, ρε. Αλλά, ντάλα, είσαι κι εσύ. Έλα, είμαι και δάσκαλο. Α, είσαι δάσκαλο, ωραία. Ναι, ναι, είμαστε εδώ, είπαμε, στα θρησκευτικά μα, στην Πάτμο. Θρησκευτικά είσαι. Όχι, ρε, μόνο θρησκευτικά, για όλα τα μαθήματα. Άιντε, μπουνταλά. Πότε έχει να πα δημοτικό. Έχω χρόνια να πάω. Δηλαδή πάω καμιά φορά, αλλά μου λένε ότι είναι παράνομο πλέον. Είναι παράνομο, δυστυχώ. Μόνο στι μαμάδε επιτρέπεται, να ξέρει. Και μαμά έχω ντυθεί. Πάλι παράνομο μου έχουν πει. Δεν μπορεί να στεριώσει σε τέτοιο, σε δημοτικό πια. ΣΥΡΙΖΑ, ήθελες να σε κάνω. Λοιπόν, αφιέρωση για αύριο, έτσι για σπάσιμο, το Why We Build the Wall. Το έχει ξαναβάλει εσύ τη Αναή Μίτσελ και ακόμα ένα. Αφιερωμένο σε όλα αυτά που χτίζουν τύχη γενικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τα αγαπώ. Παρακαλώ, ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι, παρακαλώ, πείτε μου, σας ακούω προσεκτικά. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, κυρία μου. Είσαι καλά. Είμαι καλά, εσύ είσαι καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Πες μου τι ψήφισες, να σου πω εγώ άμα είσαι καλά. Μεγάλη γυναίκα είμαι. Πόσο μεγάλη. Μεγαλύτερη, ας πούμε, από την αξία του Τσίπρα. Είμαι στα 86. 86, ναι. Λοιπόν, επειδή έχω στεναχωρηθεί αυτές τις μέρες, γιατί δεν σ' ακούω, γιατί δεν είσαι τώρα κάθε μέρα στο ράδιο. Από πού παίρνεις? Από Λάρισα. Κάθε μέρα είμαστε στο ράδιο, μήπως ο Λαρισαίος δεν μας παίζει. Ακούω αυτό το κανάλι το Βουλιώτικο. Το Βουλιώτικο, μήπως ο Βουλιώτης δεν μας παίζει. Α, είναι αυτή η κόντρα, η γνωστή. Μαλώνουν τα ουζερί με τα τυριά. Λοιπόν, από το Βόλο ακούς το 99,8. Ράδιο ακρόαμα, ξέρω. Το ακρόαμα, ναι. Για δες από τη Λάρισα, μήπως ακούς το 95,8. 95,8. Ναι, στο Plus 1, μήπως ακούει εκεί. Καλά. Τι να πω τώρα, έχω πολλά να πω, αλλά δεν πες μερικά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Να είσαι καλά να μας το βάζει. Γιατί αυτοί δεν το βάζουν, τι έχουν. Δεν ξέρω, μήπως τους έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Ο Κυριάκος το ίδιο ή τίποτα από τα δύο δεν αποκλείεται. Παντού μπαίνει και μας κάνει κακό. Εγώ τώρα επειδή είμαι μεγάλη γυναίκα και κάθομαι όλη μέρα στο σπίτι, ακούω τώρα το πρωί και πολύ ευχαριστιέμαι. Α, θα ξαναγυρίσετε στη δουλειά, λέει τώρα ο Τσίπρας. Για να μην κάθεσαι σπίτι, βαριέσαι, πεθαίνεις πιο γρήγορα άμα κάθεσαι σπίτι. Γιατί έχει πολλές δουλειές τώρα με την ανάπτυξη, θα βγουν και οι γέροι. Αν και εσύ έχεις ξεπεράσει το όριο κατά πολύ τώρα, πάνω από τα 70, έπρεπε ήδη να έχεις χαρίσει τη σύνταξή σου. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, χάρηκα. Ευχαριστώ και εγώ επειδή να είσαι καλά. Γεια σου, κυρά μου, γεια σου. Εδώ, μαλάκα ο Έλληνα, ρε. Ναι, ρε, Τσίπρα θα ψηφίσουμε. Ο μαλάκα ο ταξιτή, πε καλύτερα. Ο μαλάκα ο ταξιτή, όχι να πέσουμε να βγει ο Μητσοτάκη να μα γαμπήσει, να τρέχουμε σε απεργίε. Όχι, παιδί, η μάμα είναι να μα γαμπήσει κάποιο ο αριστερό που είναι δικά μα παιδιά. Άλλο να σου πιάνει τον κολό, συγγενή, άλλο ξένο. Εννοείται, τι κανένα ξένο, πλάκα κάνει, ο δικό μα ο άνθρωπο. Να βάλουμε και συνθήματα. Τσίπρα γάμα τον Έλληνα την πουρνά, ξέρω εγώ. Δεν πάει, αλλά δεν πειράζει. Σωστό, καλό, καλό. Ή του Έλληνα τη μάνα, αυτό ταιριάζει. Τώρα το χόντρε πολύ. Μανάδε και αδερφέ δεν λέμε. Προχτές να είναι καλά ο Αλέξης ο Τσίπρας, το αγόρι μου, ο Λεβέντης μου, ο Καραμπουζουκλής μου, παίρνω ένα μπελάτι Αμερικάνο. Μου δίνει 10 δολάρια, δεν είχε 5 ευρώ, άνθρωπος μου δίνει 10 δολάρια, δηλαδή 8 ευρώ. Πηγαίνω στην τράπεζα, γαμώ το στουρνάρα μου, γαμώ, και λέω παρακαλώ πάρτε τα δολάρια να μου δώσετε ευρώ. Πόσο θέλει προμήθεια η τράπεζα, 6 ευρώ, δηλαδή θα πάρω 2 ευρώ πίσω. Αυτός ο Στουνάρας έχει τον ανθρωποδιώχτη. Έχουμε να πατήσουμε σε τράπεζα 8 χρόνια και πάλι μας διώχνει. Άσε αγάπη μου το αρτικό λεξο ήσυχο. Διάβασε το όπως το βλέπεις. Μην το αναλύεις. Ποιος εγώ? Όχι εσύ. Ο δημοσιογράφος της ΕΡ. Ναι, άστε. Ήθελε να κάνει και τον έξυπνο, όχι τίποτα άλλο. Εκεί την πάτησε. Ότι και καλά ξέρω τι σημαίνει. Όντως, διάβασε το όπως το βλέπεις. Μην μπαίνεις σε περιπέτειες. Καλύτερο και τον έστρατή της Καϊλή. Ίδια κατηγορία το βάζω. Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Ίδια γιατί αυτή είχε το άγχος να φαίνεται και όμορφη και σοσιαλίστρια. Ναι. Ενώ αυτό σχέστηκε. Τι θα τον πούνε Σιριζέο, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι βάσεις οι βάσεις του θανάτου. Δεν είναι θανάτου. Είναι βάσεις, δεν είναι θανάτου. Αν είναι να αφήσουν πάντως και 5 δεκάρες, να κάνουμε όλη την Ελλάδα μια τεράστια βάση των Αμερικανών. Καταρχήν μπορεί να αφήσουν και 5 δεκάρες πέρα από τις βάσεις, κάνουμε βάσεις των Αμερικανών τα οπίστια μας. Πάλι μπορεί να αφήσουν 10 δεκάρες. Αν το ζητούμενο είναι δεκάρες, υπάρχουν τρόποι, παιδιά. Γιατί να χάνουν τα χωράφια τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε, η Ελλάδα, αν δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ένα Μονακό. Όχι. Τα πουλάκια θα τυπηβίζανε. Το ΚΚΕ θα είχε οργανώσει την πάλη του, γιατί τώρα κινδυνεύει να του οργανώσει την πάλη του η αντιστασιακή Ντόρα. Να σου πω, Μωρή, τώρα αν τελειώνουμε, θα συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία να έχουμε μια πολιτική ομαλότητα. Να τελειώνουμε πια με αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, αγαπητοί μου, δεν θα συνεργαστείτε. Μα έλεος πια. Δηλαδή, μόνο τη δόξα τη και τι πολιτικέ τη θα παίρνετε έλεος. Αυτό είναι απανθρωπιά. Δηλαδή, είναι καφρίλα. Αυτό είναι ξετσιποσιά. Μαράρι μου, εσείς θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεστε δηλαδή, όπως και την πρώτη φορά αριστερά που την έχετε ξεχάσει, μόκο για αυτή. Τι είχε γίνει στην πρώτη φορά αριστερά, για πες μου. Απλώς θύμισέ μου ποιος ψήφισε το ίδιο μνημόνιο με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μόνο πες μου, τίποτα άλλο.